Musa ile Alimkul kıssasında tamam. geçerken gemi. Orada bir gemi olayı var ya tamam. onun miskinler içindedir. Onların gemisi. Ha, ne, miskinlerin ha. gemisi. Yani yoksulun yani değil. O, yani hı-hı. fıkıhtaki tanımlı miskinin gemisi falan olmaz yani. Ona göre uymuyor tabii. Ona eğer uymaz yani. Bakacak ona olsak fakirden daha İşsiz, fakir. İşsiz, çaresiz, el evet. kolu bağlanmış, sakin. Sakin. İşsiz kalmış. Hareketsiz. Yani adamın mesela şöyle diyeyim. Koskoca bir kamyon olduğunu düşün ama evet. iş bulamıyor. İş bulamıyor. Ha, bak kamyonu var iş bulamıyor. Çok güzel benzetme. Tamam, evet. Kamyonu i̇ş var bulamıyor. Ama nakliye yapacak iş bulamıyor. Doğru, evet. O da bir miskin. Miskin hareketsiz evet. kalıyor. Onun için ona da iş verme noktasında şey yapacağız. Miskin evet. sözcüğü bak çok evet enteresan. Onu da burada kısaca şey yapıyorum. Belki Duha suresinde bunları biraz daha fazla açarız. Aşma şeyine geçeceğiz inşallah. Şimdi bunun ötesinde bir nokta daha var. Evet. Bu çok bu konulardan daha fazla, belki de daha fazla üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi bu. Şimdi Cenab-ı Hak burada وَتَكُلُونَ تُرَاسَ اَكْلًا لَمَّا diyor. Bak, mirası. Mirası. Öyle bir yeyişle yiyorsunuz ki evet. bak, mirası. Öyle bir yeyişle yiyorsunuz ki evet, mirasın kendisi miras. Özellik şey hangi yapıyor. Miras? Bakın şimdi çok en, burada... Anadan babana bunu, kama miras mı? Hayır. Değil mi? Cenab-ı Hak burada türas der. Türasla miras aynı kökten gelir. Ha. Verese sözlüğünden gelir. Varis sözlüğünden varis. Gelir ama türas. Biz genellikle miras sözcüğünü şey yaparız. Evet. Miras ana babanın veyahut da yakınlarının terekesi yani terekesi olarak anlaşıyor. Şimdi şeyde söyleyeyim. Verese sözcüğü, varis sözcüğü son sahip demek. Evet, verese son sahip anlamında. Son sahip anlamında evet. ve varislerin en hayırlısı da son varis Allah. Kimdir? Allah'tır. Tabii ki. Şimdi Allah'tır. Evet. Çünkü her şey onundur. Her şey onundur. Evet. evet. Önde de onundur. Sonunda da onundur. Kesinlikle. Evet. Şimdi burada türas sözcüğü kullanılır. Miras değil, başka bir versiyonla şey. Türas demek anadan babadan kalma değil, evrendeki evrensel değerler demek. Evrensel değerler. Evrensel değerler. Yani denizimiz, ormanımız, gökyüzü, yeraltı evet. madeni, gökyüzü, tamam mı? Evet. Bunlar bizim evrensel mirasımızdır. Mirasımızdır. Ha. Siz onu da tamam mı? Çok güzel harcıyorsunuz. Öyle bir yiyip şey yapıyorsunuz ki sizin olmayanı tamam mı? Bak çocuklarınızın ispat edeceği tamam, tamam işte şeyleri. Bunu şey burada Cenab-ı Hakk'ın şimdi evet. zengin oluyorsunuz ama ne ha. oldu? Türas olan İnsanlığın malı yerlerine. Olan ormanları yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz, kesiyorsunuz. Beton. Bundan para kazanıyorsunuz, zenginleşiyorsunuz. Evet, bu iş mi? Yani... Bu Rabbinizin ikramı değil. Rabbinizin şereflendirmesi değil, sizin şerefsizliğiniz. Şerefsizliğinizdir. Sizin şerefsizliğinizdir. Evet doğru. Tamam. Evet doğru. Bu şerefsizliğinizdir. Tamam. Evet. Denizleri siz bitiriyorsunuz. Siz evet. kirletiyorsunuz. Para kazanacağız diye. Ozonu siz deliyorsunuz. Türas bunlar. Ya, tamam. Balık neslini siz yok yeraltı madenlerini. Hepsi. Tamam mı? Yeraltı madenleri. Tamam. Evet. Bunlar insanlığın ortak değeriyken, ortak mirasıyken bunları siz kendinize çalıyorsunuz. Zenginlik kendiniz sahipliyorsunuz. Zenginliğiniz buradan kaynaklanıyor. Evet. Rabbiniz ekliğinden değil yani. Tamam mı? Çok enteresan. Evet. Ha. Şimdi Türas diyor Cenab-ı Hak. Bunu da şey yapalım. Şimdi bunun devamında şimdi Cenab-ı Hak burada bir şey ve tuhibbunel male hubben cemme. Malı da seviyorsunuz. Biriktirdiyse de biriktiriyorsunuz. Yığmacasına yıtırmadan işini evet, yığmacasına. Onu da yığdıkça evet. yığıyorsunuz. Tamam evet. Onu da yığdık sıra yığıyorsunuz. Yığmacasına onu da evet, şey yapıyorsunuz. Evet. Halbuki bak ileride işte sizin zenginliğinizin kaynağı bu. Rabbinizin ikramı değil. Evet. Rabbinizin sizi saygınlaştırması değil. Tamam mı? Öyle zannetmeyin boş yere. Evet. Şimdi bunu kim yapıyor? Hı. Bak buradaki insan tipi kimdi? Müşrik tipi. Müşrik insan tipi. Evet. Bak imanlı bir adam tamam mı? Hı. Ne yettiğimi kahreder. Tamam mı? Hı. Ne miskinin tamına duyarsız davranır, evet. ne de mirası, evrensel mirasa dokunur, ne de, ne de yığmacasına malı sever. İman, insan bunu İmanlı yapmaz. Bunları yapmaz yani. Müşin İmansız bunu yapar.